bolingo na pesa na yo ezali ya kobatelama motema ya mwana moto mpo ya bapasi ya lamo soki ngai nalingi yo linganga sherie po mipesa tolingana wana ndekimia bolingo komi konyokolonga mikomi lokola koloko maloba tolobaka ntango tobanaka etikali lokola bafoto ndenge ngai nalingi yo linganga sherie nzoto mwana moto yo konyokolo ye bazali mpe moto bolingo na pesa na yo ezali ya kobatelama motema ya mwana moto mpo ya bapasi ya lamo soki ngai nalingi yo linganga sherie po mipesa tolingana wana ndekimia bolingo komi konyokolonga mikomi lokola koloko maloba tolobaka ntango tobanaka etikali lokola bafoto ndenge ngai nalingi yo linganga sherie nzoto mwana moto yo konyokolo ye bazali mpe moto thank you. nawe mama mama mama baby Michelino Michelino nawe yeah yeah yeah yeah yeah matalanza yeah.